Być może jest to rzeczywiście element jakiejś prowokacji rosyjskiej. Dziękuję bardzo. Arkadiusz Mularczyk, wiceminister spraw zagranicznych, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był naszym gościem. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję serdecznie, życzę Państwu miłego dnia. Polskie Radio, program trzeci, czwartek, 4 maja, jest 9. Serwis Trójki, Karolina Kozińska, Romuald Wójcik. Właśnie w tym momencie odpieczętowano arkusze egzaminacyjne. Maturzyści rozpoczynają wypracowanie z polskiego. Za chwilę relacja naszej reporterki. Do mocniejszych uderzeń na Ukrainę wzywa władze Rosji kremlowska propaganda. Decyzje Unii w obszarze klimatycznym uderzają nie tylko w państwa, ale też w zwykłych ludzi, powiedział europoseł PiS. Właśnie teraz maturzyści z całego kraju rozpoczynają egzaminy tegoroczne. Punktualnie o 9:00 rozpoczął się egzamin dojrzałości. Na początek język polski. Przed 9. Liceum Ogólnokształcącym imienia Klementyny Hoffmanowej w Warszawie jest Martyna Szymczakowska. Martyno, czy maturzyści denerwowali się przed wejściem na salę? To oczywiście zależy od osoby, ale najczęściej mówili, że są umiarkowanie zdenerwowani. Od wyniku matury zależy, na jakie studia się dostaną, a więc stawka jest wysoka. Stresować się w pewnym stopniu trzeba i w pewnym momencie i jakaś pewność siebie i 4 lata nauki sprawiają, że ten stres motywuje, a nie degraduje. No stres jest, ale też takie szczęście, że już piszemy to, będzie z głowy i tylko dalej. Przypomnę, że w tym roku zdający piszą 2 rodzaje egzaminów dojrzałości. Pierwsi absolwenci 4-letniego liceum mają 240 minut na język polski, a absolwenci technikum i zdający z lat ubiegłych piszą egzamin w dotychczasowej formule i mają 170 minut na wykonanie zadań. Martyna Szymczakowska, dziękujemy za relację. O tym, że wymagania programowe podczas matur będą w tym roku obniżone o blisko 1/4, mówił w programie pierwszym Polskiego Radia wiceminister edukacji i nauki. Głównym powodem jest zdalne nauczanie w czasie pandemii, zaznaczył Dariusz Piątkowski. Uczniowie jednak przez jakiś czas pracowali w trybie zdalnym, nie mieli bezpośredniego kontaktu ze swoimi nauczycielami i wiemy, że nie tylko w Polsce, ale na całym świecie doprowadziło to jednak do obniżenia poziomu wiedzy, umiejętności uczniów. Stąd zamiast sięgania do zakresu wiedzy, który znajduje się w podstawie programowej w poprzednich 2 latach, a także w tym roku, jest to sięgnięcie do wymagań egzaminacyjnych, które są około 20-30% ograniczone w stosunku do podstawy. Tegoroczna matura odbędzie się w 2 formułach. Część absolwentów zdaje według zasad z 2015 roku, część już z tego roku. Do mocniejszych uderzeń na Ukrainę wezwała władze Rosji kremlowska propaganda. W ocenie niezależnych komentatorów to nawoływanie do ludobójstwa. Moskwa wykorzystuje rzekome ataki dronów na Kreml, by przedstawiać Ukraińców jako terrorystów. Według rzecznika prezydenta Rosji Dmitrija Pieskowa w nocy z 2 na 3 maja nad Kremlem zostały zestrzelone 2 drony. Urzędnik oskarżył Ukrainę o próbę zabicia Władimira Putina. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odpowiedział, że ukraińska armia nie atakuje ani Moskwy, ani Putina i prowadzi wyłącznie wojnę obronną na własnym terytorium. Były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew wezwał do przeprowadzenia zamachu na Wołodymyra Zełenskiego, a szef Dumy Państwowej Wiaczesław Wołodin nazwał kolejny raz Ukrainę państwem terrorystycznym. Komentarze prokremlowskich publicystów i polityków koncentrują się na rzekomej próbie zabicia Władimira Putina, który jest przedstawiany jako symbol Rosji. Już wcześniej rosyjski opozycjonista Leonid Volkov zwrócił uwagę, że Moskwa oskarża wszystkich dookoła o niegodziwości, które tak naprawdę sama popełnia. Zdaniem niezależnych komentatorów w ten sposób reżimowa propaganda próbuje podnieść notowania społeczne dyktatora, który w przyszłym roku zamierza po raz 5 ubiegać się o najwyższy urząd w państwie. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Decyzje Unii Europejskiej w obszarze klimatycznym, ekologii i energetyki uderzają nie tylko w państwa takie jak Polska, ale też w zwykłych ludzi w krajach Unii, powiedział w Polskim Radiu 24 europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki. Parlament Europejski, a potem Rada Unii przegłosowały akty prawne zaostrzające pakiet klimatyczny Fit for 55. Jak Polska wchodziła do Unii Europejskiej, to jeszcze obowiązywała strategia lizbońska podjęta jeszcze za pierwszej prezydencji Portugalii w Unii i że w 2010 roku Unia Europejska, przypomnę to, miała wyprzedzić USA, gdy chodzi o rozwój gospodarczy. Myśmy nie tylko nie wyprzedzili jako Unia USA, daliśmy się wyprzedzić Azji i poza jednym kontynentem wszystkie inne rozwijają się szybciej niż my. Tym jedynym kontynentem, gdzie my jakby zwiększamy cały czas przewagę, to jest Afryka, która rozwija się rzeczywiście wolniej niż Europa i Ameryka Łacińska.

con Johnny Wayne, Sagatuna, con Johnny Wayne. Laidback. Trójka przed południem, po długomajowym weekendzie wracamy do naszego codziennego modus operandi. Na zegarze 13 minut po godzinie 9 w kalendarzu czwarty dzień maja. Dziś imieniny obchodzą Florian, Michał, Monika, Antonina, Damian, Grzegorz, January, Kasjan, Leonida, Pelagia, Tekla i Teodora. Potrójnie wszystkiego naj dla Państwa solenizantów. W kalendarzu świąt typowych i nietypowych mamy dziś Święto Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, Światowy Dzień Hasła, Międzynarodowy Dzień Strażaka, Dzień Hutnika, Dzień Kominiarza, Dzień Garnecarza oraz Dzień Piekarza. No i jeszcze Międzynarodowy Dzień Gwiezdnych Wojen. May the Fourth be with you. No to jeszcze mądrość ludowo-pogodowa na dziś. Kiedy poleje na świętego Floriana, potrwa czas jakiś, pogoda zakichana. Kalendarium muzyczne. Sprawdźmy, czym pod dzisiejszą datą zapisała się historia muzyki. W Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Rozpoczniemy od solenizantów. W roku 1950 w Warszawie urodził się Bogdan Kajkowski, multiinstrumentalista i wokalista znany jako Kapitan Nemo. W Lublinie natomiast 10 lat później na świat przyszła Beata Kozidrak, która, jak wiemy, jest wokalistką zespołu Bajn. W 1961 roku natomiast w Otmuchowie urodził się Marek Kapłon, znany przede wszystkim jako perkusista zespołu TSA. Dziś kolejna rocznica urodzin Marka Kapłona z zespołu TSA. W roku 1970 czterech studentów Uniwersytetu w Kent zostało zabitych, a 11 rannych, kiedy oddziały Gwardii Narodowej otworzyły ogień podczas demonstracji przeciwko eskalacji działań wojennych w Wietnamie. Te wydarzenia zainspirowały Neila Younga do skomponowania piosenki Ohio, hitu grupy Crosby, Stills, Nash & Young. Rok 1996, czwarty dzień maja, wtedy George Michael po raz siódmy zdobył pierwsze miejsce brytyjskiej listy w piosenką Fast Love. Singiel pochodzący z płyty Older przez 3 tygodnie utrzymywał się na szczycie listy w Wielkiej Brytanii. George Michael. I o tych najciekawszych muzycznych rocznicach dzisiejszych opowiadał Państwu Michał Grabkowski. Kalendarium muzyczne. Skończyłam dziś. Nie czuję się z tym dobrze. Musiałam wyjść, na zewnątrz było chłodniej. Nie będzie już pachniało hortensjami. Nie będzie już tak dużo między nami. Niebo było różowe. Czyli tak wygląda nasz koniec. Całe niebo było różowe. Nikt nie mówił, że może tak boleć. Gdzieś daleko, wysoko Mars. Ciężko jest uwierzyć, że tak pięknie może być, gdy się kończy świat. Nasz mały, mały świat był przecież tyle. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Some silken moment goes on forever, and we're leaving broken hearts behind. You mystify me. I need perfection, some twisted selection that tangles me to keep me alive in all that exists. When none has your beauty, I see your face, and I will survive. Trójka przed południem, prawie 24 minuty po godzinie 9. Być może Państwa zszokuje ta informacja, ale 36,6 to już nieaktualne. Za prawidłową temperaturę ciała zdrowego człowieka uznaje się powszechnie właśnie 36,6 stopnia Celsjusza. Tymczasem prowadzone w ostatnich latach badania wykazują, że ciała ludzi stają się coraz chłodniejsze. Do takich wniosków doszedł zespół naukowców z Uniwersytetu Stanforda. Dowodzą tego badania uwzględniające 677 tysięcy pomiarów temperatury wykonanych w ostatnich 150 latach. Przeciętna temperatura ciała spada z dekady na dekadę mniej więcej o 0,03 stopnia Celsjusza na 10 lat. Jedną z możliwych przyczyn jest fakt, że norma wahająca się w zależności regionu świata od 36,6 do 37 stopni Celsjusza została wyznaczona tak naprawdę przez niemieckiego lekarza Karla Reinholda Augusta Wunderlicha. W połowie XIX wieku to było. Stan zdrowia przeciętnej osoby mógł wówczas odbiegać od współczesnego za sprawą licznych stanów zapalnych. No i właśnie to mogło prowadzić do niewielkiego, ale widocznego w statystykach podwyższenia przeciętnej temperatury. Badacze zwracają przy tym uwagę na fakt, że na wynik pomiaru wpływa bardzo wiele czynników, jak choćby miejsce wykonania pomiaru, no, czy pod pachą, czy w ustach, pora dnia, płeć, a także takie czynniki jak metabolizm czy skład ostatniego posiłku i czas, jaki od niego upłynął. Pomijamy już znaczenie samej jakości przyrządów pomiarowych, ale z tego właśnie powodu badacze nie wskazali nowej normy temperatury ludzkiego ciała, ograniczając się jedynie do stwierdzenia typowo naukowego, że jest ona po prostu niższa od przyjętej. No, krótko mówiąc, stajemy się, proszę Państwa, dosłownie i w przenośni coraz bardziej oziębli. No to może postarajmy się w związku z tym dziś do kogoś przytulić. Na pewno zrobi się cieplej, a i dzień zrobi się bardziej przyjemny. Noc, dzień, cicho schowa twarz, zupełnie tak bez powodu. Twój cień nagle zniknął ze ścian. To mój błąd. Już mi siły brak i słyszę swój głos. Musi być tak, nie szkodzi czasem. Idzie źle, musisz wybrać i sam chyba już wiesz. Nie zawsze w plecy wiatr. Wstaję mimo tylu ran i znów do góry głowę. Program Trzeci Polskiego Radia. Z okazji Dnia Hutnika wszystkim hutnikom w Polsce, a przede wszystkim hutnikom ze Stalowej Woli, dużo zdrowia i bezpiecznej pracy życzy stara Szczecha hutnicza Wicek Zjazdkowicz. Byłem, wie pan, hutnikiem przez 40 lat. Także teraz syn pracuje na stalowni, teraz on przejął pałeczkę. Pozdrawiamy wszystkich hutników z okazji ich święta. Trójka przed południem, za 26 minut, godzina 10. Nie wiem, czy w Kędzierzynie Koźlu jest jakaś huta, ale na pewno była kiedyś. No ale nie do huty zabierają dziś państwa w naszym cyklu Marta Piasecka i autor książek i przewodników Marek Gaworski. Trójka po królewsku. Miłośnikom historii bardziej jest znany z twierdzy kozielskiej niż średniowiecznego zamku. Całkiem niesłusznie, gdyż jak pokazały ostatnie badania, jego wieża jest najstarszą budowlą mieszkalno-obronną na Śląsku. Niezwykle długa historia tego miejsca, bo sięgająca wielu stuleci, jak również zgromadzone eksponaty dotyczące ziemi kozielskiej sprawiają, że miejscowe muzeum licznie odwiedzają zarówno goście spoza województwa, jak i mieszkańcy miasta. Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie Koźlu to jedna z najmłodszych instytucji tego typu w województwie opolskim. Dawna wieża w Koźlu, tak zwany donżon, była świadkiem panowania śląskich piastów, a w czasach księstwa bytomsko-kozielskiego była nawet książęcą siedzibą. Dzięki temu zamek w Koźlu zaistniał na historycznej mapie Polski jako jedno ze znaczących miejsc w ówczesnych czasach. To zacznijmy od początku historii zamku, czyli od XII wieku. Tak, o historii samego Koźla możemy oficjalnie mówić od początku tego właśnie stulecia. Było to wówczas miejsce, które wyróżniało się przede wszystkim korzystnym położeniem w otoczeniu Odry i jej rozlewisk, co w naturalny sposób wzmacniało jego obronność. W kronice Gala Anonima umieszczona jest informacja, że w czasie najazdu Świętopełka na Śląsk w 1106 roku gród w Koźlu został spalony, ale co najciekawsze, musiał on mieć bardzo ważne znaczenie strategiczne, gdyż zaraz po jego zniszczeniu Bolesław Krzywousty wyruszył z żołnierzami, aby go jak najszybciej odbudować. A na przełomie XII i XIII wieku zamek stanął właściwie w miejscu, w którym obecnie możemy na niego patrzeć. O zamku właśnie w tym miejscu wspominały już dokumenty z lat 20. XIII wieku i jego świetność rozpoczęła się w czasach księcia opolskiego Władysława, no któremu zresztą wiele miast i klasztorów zawdzięcza swój początek. No właśnie, a już o tym wspomnieliśmy, ale najstarszą częścią zamku była wieża. Do dziś zachowała się jedynie do wysokości piętra. Na szczęście w ostatnich latach została odkryta jakby na nowo i zabezpieczona. Przez wiele lat znajdowała się pod ziemią, gdyż każda kolejna przebudowa wzgórza zamkowego przykrywała jej pozostałości, a było to naprawdę niezwykła budowla, dlatego że historycy porównują jej formę do takich zachowanych obiektów w naszym kraju obecnie, jak na przykład wieże w Siedleńcinie, czy też w Szamotułach. To kiedy nastąpił kres tej najstarszej wieży? Znaczenie samego zamku zmalało w XVI wieku. Wówczas stał się on własnością prywatną, no ale tak naprawdę wielkie zmiany w architekturze budowli zaszły w czasie, gdy Koźle zostało przekształcone przez Prusaków w twierdzę. Pozostałości wieży rozebrano, a potem zasypano to miejsce. No właśnie, czy zamek w Koźlu może się też pochwalić legendą, pewnie dotyczącą samej nazwy? Coś zgadza mi mówi. Się, tak, legenda opowiada o trzech braciach kozłach, którzy zamieszkiwali potężny zamek i zajmowali się, no niestety, rabowaniem miejscowych kupców. Mimo prób okarania ich przez księcia opolsko-raciborskiego, nadal bezkarnie zajmowali się rozbojami, no aż w końcu miarka władcy się przebrała. Pod osłoną nocy i również dzięki zdrajcy w zamku do jego wnętrza dostali się rycerze, którzy pojmali braci, no a potem niestety zrzucili ich z zamkowych okien. Co ciekawe, przez kilka kolejnych stuleci mieszkańcy miasta w Dzień Jakuba organizowali uroczysty przemarsz z kukłą kozła, którą potem zrzucano z okien zamku. O nie! No, zresztą do dziś w herbie miasta widnieją właśnie trzy kozie głowy. Ach, no dobrze, nie zakończyło się tak szczęśliwie, ale mogą państwo się tam udać bez obawy, że wypadną państwo na przykład z okna. Po zakończeniu kilkuletniej rewitalizacji wzgórza zamkowego z roku na rok cieszy się ono coraz większym zainteresowaniem. No właśnie, także wśród historyków, archeologów, jak i samych turystów, drodzy państwo. Do Kędzierzyna Koźla zabrał nas Marek Gaworski, autor książek i przewodników o zamkach i pałacach w Polsce. Trójka po królewsku.

Stwórzmy hasła odpowiednio długie, czyli takie na co najmniej 12 znaków. To od długości hasła zależy jego siła. Po drugie, starajmy się stosować różne kombinacje liter, cyfr oraz znaków specjalnych. Warto też włączyć swoje hasła, nawet całe frazy, całe zdania. Po trzecie, bądźmy niepowtarzalni. Tu mam na myśli to, aby nie wykorzystywać tych samych haseł do logowania w różnych serwisach czy do różnych kont. Twórzmy unikalne hasła. A hasło zachowajmy tylko dla siebie, bo w ten sposób ochronimy swoje pieniądze. Tym bardziej, że skala przestępstw z wykorzystaniem skradzionej tożsamości rośnie. Tylko w pierwszym kwartale bieżącego roku udaremniano 25 prób wyłudzeń dziennie. Polacy zakładają, że zostaną na rynku pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego. Takiego zdania jest 55% osób, o 5 punktów procentowych więcej niż rok temu, wynika z barometru polskiego rynku pracy. A o motywach takiej decyzji mówi Monika Banyś z Personel Service. Największą motywacją do pracowania dłużej dla 4 na 10 Polaków jest znaczący wzrost przyszłej emerytury za dodatkowe lata pracy i jest to dosyć naturalne zjawisko i też jest to istotniejsze zdecydowanie dla kobiet niż dla mężczyzn. 28% osób mówi, że kluczowe byłoby dla nich dostosowanie pracy do sił, które będą mieli, biorąc pod uwagę, że będą w wieku 60 lat i więcej. A trzecie miejsce takich argumentów za tym, żeby pracować dłużej, zajmuje możliwość pracy na aktualnym stanowisku. Skłonnych do pozostania na rynku pracy pracowników chętnie zatrudnią pracodawcy, a przynajmniej tak deklarują 3 na 4 firmy. Wczesne zakończenie wojny byłoby dla Polski szansą na rozwój polskich inwestycji na Ukrainie, ocenili analitycy z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Szacują, że nasze inwestycje bezpośrednie mogłyby tam wzrosnąć 25-krotnie w ciągu 5 lat od zakończenia wojny. W ubiegłym roku wojna miała niewielki wpływ na polską gospodarkę, bo uchodźcy z Ukrainy zwiększali wzrost gospodarczy poprzez konsumpcję podstawowych dóbr. Pozwoliło to zrekompensować słabnącą koniunkturę, jednak w ostatnich miesiącach część z nich wróciła do kraju i według Polskiego Instytutu Ekonomicznego ten odpływ zmniejszy polski wzrost gospodarczy w ciągu najbliższych 2 lat o 0,5%. Przeterminowane długi hoteli, moteli i pensjonatów, choć nadal wyjątkowo wysokie, to w ciągu roku spadły o blisko 4% i na koniec lutego wyniosły niecałe 980 milionów złotych. Jak mówi Diana Borowiecka z BIK Info Monitor, majówka to dla tego sektora ważny czas. Krótkie wyjazdy lubi i organizuje aż 4 na 5 rodaków. Jednak chęci i zamiłowanie do weekendowych wypadów mogą przegrać z koniecznością bardziej racjonalnego gospodarowania finansami osobistymi. Z tego samego badania dowiadujemy się bowiem, że aż 31% respondentów ogranicza koszty związane z kilkudniowymi wycieczkami, a 1/3 zadeklarowała, że wydaje tyle samo. Jedynie 16% przeznacza na ten cel więcej. Jednocześnie jednak badanie pokazało, że jeśli chodzi o oszczędności, to częściej niż wyjazdu Polacy woleliby odmówić sobie wyjścia do teatru, kina czy restauracji albo zakupu książek. Informator ekonomiczny przygotowała i przedstawiła Sylwia Zadrożna. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja jeszcze zapraszam Państwa na 16.30. Wtedy kolejna pozycja naszej trójkowej redakcji ekonomicznej, kolejny serwis ekonomiczny, a potem jeszcze po 18.30 ekonomiczne podsumowanie dnia w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. If I die before I wake, at least in heaven I can skate. 'Cause right now on earth I can't do jack without the man upon my back. Now heaven would be a DJ spinning dub all night long, and heaven would be just kicking back with Jesus packing my bong. And if you don't believe, on earth I can't do jack.